pomyłki od świętego. Szczegóły na termabialka.pl. Są takie chwile, kiedy masz ochotę na coś wyjątkowego. Poznaj Deluxe w Lidlu. To wybór wyszukanych produktów najwyższej jakości, które zachwycą twoje podniebienie. Już teraz w Lidlu świeża perliczka o delikatnym i wyrafinowanym smaku za 14,99 za kilogram. A kruche i soczyste steki z antrykotu wołowego za 24,99 za 450 gramów. Perliczka 14,99, a steki wołowe 24,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 grudnia i 12. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Dwuletni chłopczyk wyprowadzony z głębokiej hipotermii bardzo szybko wraca do zdrowia. Za chwilę w serwisie Trójki najnowsze informacje z krakowskiego szpitala. Konwój ciężarówek przewożących szczątki samolotu, który rozbił się w lipcu w okolicach Doniecka, przekroczył polską granicę. Wieczorem wjedzie na autostradę A4. Sejm odrzucił zaproponowany przez PiS projekt zmian w kodeksie wyborczym. Na początek kolejne dobre informacje ze szpitala w Prokocimiu. Dwuletni Adaś, który został znaleziony 5 dni temu w stanie skrajnego wychłodzenia, z dnia na dzień czuje się coraz lepiej. Profesor Janusz Skalski z krakowskiej kliniki pediatrycznej jest optymistą. Nie wyklucza, że dziecko święta spędzi już w domu. Dziecko zachowuje się normalnie, przywitało mnie dzisiaj podaniem rączki, ma swoje zachcianki i to, co sobie zażyczy do zjedzenia, to staramy się przygotowywać. To też jest niesłychanie dobry objaw. No, widzę, że lubi czekoladę, lubi parówki. To są takie rzeczy, które nas cieszą i teraz, od tego momentu, dalszy postęp będzie prawdopodobnie bardzo powolny. To następuje faza rehabilitacji. Adaś północy spędził w samej piżamie na mrozie. Temperatura jego ciała spadła do 12 stopni. Zapadł w hipotermię. Jego serce biło raz na kilkadziesiąt sekund. Lekarze mówią o cudzie. O chłopcu, który bardzo chciał żyć, pisze także światowa prasa. O Adasiu i intensywnej pracy polskich lekarzy pisze brytyjski dziennik Guardian i tamtejsze portale BBC czy Mail Online. Wspominają też o tym media w Singapurze, na Florydzie czy w RPA. Lekarz wrocławskiego pogotowia ratunkowego dr Wojciech Fortuna podkreśla jednocześnie, że tak głęboka hipotermia jak u dwuletniego Adasia z Racławic jest sporadyczna, choć do lżejszych przypadków karetki są od czasu do czasu wzywane. Są to wyzwania głównie do osób, które uległy wypadkom komunikacyjnym w porze jesienno-zimowo-wiosennej, jak również do osób, które nadużywają alkoholu i są osobami głównie bezdomnymi. Doktor Fortuna dodaje, że w Polsce pacjenci z wychłodzeniem ciała mogą liczyć na dobrą opiekę lekarską. Dużo jednak zależy od tego, jak daleko są od kluczowych ośrodków, w których jest odpowiedni personel i sprzęt. Rafał Motwiuk, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Konwój ciężarówek przewożących szczątki Boeinga malezyjskich linii lotniczych, który w lipcu rozbił się w okolicach Doniecka, wjechał do Polski. Cztery samochody przekroczyły granicę w Korczeniu. Tarczowej, a po godzinie 22 autostradą A4 ruszą w kierunku Holandii. W sumie przez nasz kraj przejadą 3 konwoje, każdy będą ochraniali policjanci, informuje rzecznik Komendy Głównej Mariusz Sokołowski. Trasa, która została wybrana, jest dobrą trasą, bo ona biegnie od przejścia granicznego w Korczowej do Jędrzychowic, cały czas autostradą A4, ale na tej autostradzie też są momenty kluczowe, na przykład węzły, gdzie są zjazdy z autostrady. Obecność policjantów jest potrzebna, żeby nie doszło do wypadku drogowego, stąd między innymi ostrzeganie przez policjantów, że ten ponadgabarytowy konwój będzie przejeżdżał właśnie tą drogą. Plan przewozu szczątków Boeinga tirami opracowali 4 specjaliści od transportu drogowego z Holandii. Kolejne konwoje przejadą przez Polskę jutro i w niedzielę. Holendrzy stanowili 2/3 pasażerów samolotu, który 17 lipca został prawdopodobnie zestrzelony rakietą ziemia-powietrze odpaloną z terenów opanowanych przez prorosyjskich separatystów. Zginęło 298 osób. Sejm odrzucił zaproponowany przez PiS projekt zmian w kodeksie wyborczym. Przeciw głosowała koalicja PO-PSL. Najwięcej kontrowersji wzbudziła propozycja, żeby zmienić sposób wyłaniania Państwowej Komisji Wyborczej. Prawo i Sprawiedliwość chciało, żeby część jej członków wskazywali politycy. PiS zaproponowało też m.in. zainstalowanie kamer w lokalach wyborczych oraz stosowanie przeźroczystych urn wyborczych. Ten projekt to konsekwencja zamieszania z liczeniem głosów w pierwszej turze wyborów samorządowych. Przypomnijmy, że wczoraj prezydent uzupełnił skład PKW, powołując 8 sędziów. I na koniec serwisu o sporze między polskimi ministerstwami, które dzielą 3 kilometry, a który ma swoje konsekwencje 1300 kilometrów dalej, czyli w Brukseli. Otóż w unijnej stolicy brak eksperta z Polski, który zajmowałby się kwestiami bankowymi i pilnował interesu narodowego. Od ponad roku stanowisko jest nieobsadzone. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że powodem jest spór między resortami finansów i spraw zagranicznych. O szczegółach Beata Płomecka. Sprawa jest pilna, bo nowa Komisja Europejska rozpoczyna pracę nad utworzeniem Unii Rynków Kapitałowych. Kontynuowana jest także dyskusja o reformie strukturalnej, w której bardziej mogą zostać odzwierciedlone interesy największych banków międzynarodowych, a nie tych mniejszych, na przykład z Polski. Nasz kraj nie ma tymczasem w Brukseli osoby zajmującej się wyłącznie problematyką sektora bankowego. W stałym przedstawicielstwie przy Unii Europejskiej jest osoba, która zajmuje się wszystkimi sprawami gospodarczymi, także kwestiami bankowymi. Nie ulega jednak wątpliwości, że ekspert wyłącznie od tych spraw miałby i tak sporo pracy, by szukać ewentualnych pułapek w kolejnych propozycjach legislacyjnych. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że osoba na to stanowisko została już dawno wybrana. Nie może jednak zacząć pracy w Brukseli. Wciąż nieustalone są bowiem kwestie rozliczeń między ministerstwami, które dotyczą delegowania pracowników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I teraz to wszystkie informacje w serwisie Trójki o 13:00. Powiemy o drugiej linii stołecznego metra, która miała być otwarta w przyszłą niedzielę, ale pojawiły się problemy. Piątkowe popołudnie, podobnie jak przedpołudnie, pochmurne. Na Podlasiu przelotne opady śniegu, a na Pomorzu i Zachodzie deszcz ze śniegiem albo marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Na wybrzeżu silniejszy wiatr. Najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku 6 stopni, w centrum plus 1, na północnym wschodzie Polski minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Odkurzacz Samsung z teleskopową rurą i regulacją mocy w klasie energetycznej F za 189 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele Spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele Spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. To ja, Renifer Rudolf. Pracuję ze świętym już długo i wiem, że nie ma najlepszego wzroku. Na szczęście o jego okulary od lat troszczy się Vision Express. Teraz zatroszczy się o twoje okulary. Zapraszamy na bezpłatny przegląd okularów. Nie ma znaczenia, gdzie je kupiłeś. Przyjdź do Vision Express, a my sprawdzimy ich stan, dokonamy drobnych napraw, profesjonalnie wyczyścimy i zabezpieczymy szkła przed parowaniem. Za darmo. O okulary Mikołaja dbamy od lat. Teraz zadbamy o twoje. Vision Express. Super optyk. Regulamin oferty dostępny w salonach. Zaskocz najbliższych w te święta. Teraz z fanpakiem 40-calowy telewizor Samsung Smart TV za złotówkę. Jest co pakować. Szczegóły promocji w regulaminie u sprzedawcy. Zapraszamy do salonów Orange. Papierosy zjadają cię żywcem. Palenie zżera organy i tkanki twojego ciała. Serce, płuca, usta, zęby i gardło. Nawet mózg. Rzuć palenie już dziś. Dzwoń 801-108-108, aby uzyskać informacje i pomoc. Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów finansowane przez Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. The Voice of Poland. Na żywo. Wow! Jak mogę się nie cieszyć? Mam dwóch uczestników w finale. To jest dla mnie jako trenera coś absolutnie wyjątkowego. Nie mówiąc już o tym, że jestem z nich naprawdę dumna. Super. Naprawdę super. Pora na finał. Oglądaj jutro o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo tylko w telewizyjnej dwójce. Ceny niskie, że tylko brać! Media Expert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, że z każdym dniem wybór aut jest coraz mniejszy. Do zobaczenia w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański, piąty dzień grudnia. Witam i zapraszam na spotkanie z bardzo dzielną kobietą. No bo jeżeli wraca z Turynu z dwoma złotymi medalami w biegu narciarskim, z brązowym wraca z Vancouver, zdobyła Puchar Świata w sezonie 2011-2012. Państwo powiedzą, Justyna Kowalczyk? Nie, nie, drodzy Państwo. To Katarzyna Rogowiec. Dzień dobry, witam Cię, Kasiu, i cieszę się, że znalazłaś czas na rozmowę w Godzinie Prawdy. Dzień dobry, witam Michale, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Od razu wobec tego zdradzimy, że te medale olimpijskie i ten Puchar Świata, o którym mówiłem przed chwilą, to są medale paraolimpijskie, bo Ty uprawiasz sport, ale jesteś paraolimpijką. Dokładnie tak. Nie mam rąk częściowo, gdzieś na wysokości łokci i to powoduje, że nie używam kijów narciarskich w tych moich biegach narciarskich i tym sposobem wylądowałam w sporcie paraolimpijskim. Jesteś utytułowaną zawodniczką, twoja kariera przebiegała fantastycznie, pewnie o tym też porozmawiamy, ale myślę, że warto dzisiaj w czasie tej godziny porozmawiać o tym, jak zrealizować swoje życiowe marzenia, jak mimo tego, co się wydarzyło w twoim życiu w wieku 3 lat, zbudować swoje szczęście, bo tobie się udało. Ty jesteś chyba dzisiaj, możesz o sobie powiedzieć, jestem szczęśliwą, spełnioną kobietą. Tak, to prawda. Tak mogę powiedzieć, jestem szczęśliwą, spełnioną kobietą. Matką, żoną. Również matką. Tak. Jesteś mamą w sierpniu tego roku. Twoja córka Olimpia skończyła rok. To też pewnie nieprzypadkowy wybór imienia Olimpia. Skończyła rok w lipcu, ale oczywiście nie ma to jakiegoś szczególnie tutaj przełożenia. Ma w tej chwili 1,5 roku, a Olimpia dwojako, bo z jednej strony jej prababka miała na imię Olimpia, a oczywiście z tej drugiej strony tak mocno kojarzy się ze sportem i właściwie to Olimpia była swego rodzaju przyczynkiem ku temu, że nie wyjechałam na igrzyska do Soczi, że zrezygnowałam na początku roku 2014, kiedy te igrzyska się odbywały, z reprezentowania Polski tam, bo nie udało mi się pogodzić obowiązków i mamy, i zawodowego sportowca. No nie dziwię się, bo to jednak trzeba było dokonać wyboru. Powiedz mi tak, 2 dni temu obchodziliśmy Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Wy postanowiliście z tej okazji, mówię o środowisku paraolimpijczyków, wydać niezwykły kalendarz. Powiem ci, że jest on rewelacyjny. Oglądałem zdjęcia, między innymi twoje, i naprawdę jest na co popatrzeć. Co ciekawe, w ogóle nie epatujecie kalectwem. Kalendarz ma związek z działalnością nie tylko moją, ale pewnej grupy paraolimpijczyków, która próbuje uświadomić i nawet nie chcę mówić, że tak zupełnie społeczeństwu, ale nawet samym paraolimpijczykom, że w chwili obecnej sport paraolimpijski jest sportem wyczynowym, można go postawić na równi obok sportu, prawda, z zawodników tak zwanych w pełni sprawnych. Potrzeba na niego środków, potrzeba pieniędzy, żeby być na tym światowym poziomie, na którym chciałoby się walczyć o medale. I to oznacza, że my jako paraolimpijczycy musimy mieć to poczucie własnej wartości i też tego, że my jesteśmy atrakcyjni również jako, można powiedzieć, taki zupełnie handlowy produkt i że sponsorzy mogliby się nie obawiać tego, że przy promocji, reklamie ich produktów wystąpi sportowiec paraolimpijski, który rzeczywiście, jak sam zauważyłeś, państwo jeszcze nie widzą tych zdjęć w kalendarzu, który się ukazał i który będziemy tutaj mocno promować. Ten sportowiec jest bardzo atrakcyjny, można powiedzieć. Tak, i trochę taka idea nam przyświeca, żeby ten nasz sport paraolimpijski, o którym stanowią ludzie, o którym stanowią zawodnicy, właśnie stał się na tyle mocny i ta świadomość tego, że to jest ciężka praca treningowa, żeby w ogóle obecnie istnieć jako sportowiec paraolimpijczyk w zmaganiach tych światowych. No i później są te cudowne igrzyska, co udowodnił Londyn, gdzie okazało się, że tak samo zainteresowanie, jakie towarzyszyło Igrzyskom Olimpijskim, przeniosło się także na paraigrzyska. I tak pewnie już będzie. Chciałbym cię namówić na rozmowę o twoim życiu. Ciekawym, pełnym zwrotów, ważnych momentów. I niestety musimy zacząć od tego, kiedy byłaś bardzo małą dziewczynką. To, co wydarzyło się wtedy, kiedy miałaś 3 lata, no to był dramat. Ty pewnie tego nie pamiętasz. Dramat na pewno, bo niespełna 3-letnie dziecko, które gdzieś jest w trawie i kosiarka jakby powoduje, że właściwie dochodzi do walki o życie tego malucha. Nie, nie pamiętam tego. Te wszystkie historie to są historie, które wypływają z ust moich rodziców i mojej rodziny, głównie cioci Marysi, siostry mojego taty, która w tej całej akcji też bardzo czynnie brała wtedy udział. Pewnie o niektórych obrazach takich bardziej drastycznych to nawet lepiej nie mówić, ale było tam dużo takich momentów, z tego co wiem, które zagrażały rzeczywiście życiu tego dziecka, czyli mnie samej, bo nie było grupy krwi zerowej. Trzeba ją było tam szybko organizować, a wiadomo, że taki maluch jak stracił ręce, bo obie zostały odcięte i właściwie obie nogi też miałam mocno pokaleczone, oba mięśnie, czterogłowy ud, więc tej krwi wypłynęło dużo. No to był jakiś tam jeden z tych momentów. Jak to się stało, Kasiu? Jak to się stało? Kto popełnił błąd? Myślę, że błędu nie było nigdzie i przynajmniej ja to tak z boku oceniam. Może jedynie można się zastanowić, na ile nieprzewidywalne są dzieci i na ile czasami obdarzamy je rodzajem, nie wiem jak to określić, ale też takiej trochę wiary i przekonania, że one już są na tyle myślące, że pewnych rzeczy nie zrobią. A ja od samego początku byłam taką bardzo energiczną dziewczynką i takim trochę żywym srebrem, jak to się mawia, więc powiedzenie do takiego dziecka 3-letniego, że ono ma tutaj gdzieś siedzieć na miedzy i czekać, aż to pole będzie skończone, to trochę pewnie za mało, więc ci dorośli mogli prawdopodobnie jednak wykazać się jeszcze bardziej przewidywaniem pewnych rzeczy, ale tak jak mówię, pewnych rzeczy też nie da się przewidzieć, więc... To prawda. Skończyło się na szczęście uratowaniem życia, bo jak mówisz, byłaś na krawędzi. Jakby życie ratowano mi i w Rabce, i potem w Trzebnicy, gdzie obecnie od czasu do czasu słyszymy o przeszczepach rąk. Ja mam jakieś swoje, w ogóle własne, prywatne myślenie o całej kwestii właśnie tego, czy ja mam ręce, czy nie mam. Pewnie w tej rozmowie jeszcze gdzieś zahaczymy o to, że teraz z perspektywy czasu, będąc już 37-letnią kobietą, myślę znowu inaczej o tym, że ja nie mam rąk. Ale w moim życiu były te momenty, kiedy chciałam wyglądać atrakcyjnie, kiedy znowu chciałam być zasłonięta jakimiś protezami. Zakładałam te protezy i okazywały się, że one są zupełnie niefunkcjonalne i że to nie ten kierunek. Stykałam się z ludźmi, którzy mieli dokonanych przeszczepów i nagle okazywało się, że atrakcyjnie o tym przeszczepie mówiono w telewizji, a w rzeczywistości kończyło się tym, że ta ręka była, no owszem, ciepła, ale nie do końca władna, ale niezupełnie chwytna, więc ja jestem szczęśliwa, że mam takie dwie ręce, jakie mam. Krótkie, bo krótkie czasami właśnie wygodniej by było, gdyby były dłuższe, kiedy się Olimpia przewraca i trzeba ją podnieść z jakiejś kałuży. Ale zarazem ja mam pełne czucie, ja nie mam tego dyskomfortu właśnie, że jednak ta ręka nie jest aż taka idealna. Także czasami jak słyszę teraz takie euforie albo nawet pytania do mnie samej, jak to jest z tymi przeszczepami, czy ja bym chciała, czy bym nie chciała, to ja wiem, że ja bym nie chciała. Ja bym nie chciała mieć właśnie ewentualnie jednak takiej niepełnej funkcjonalności. A okazuje się, że z wiekiem i z doświadczeniami też chyba dużo bardziej akceptujemy samych siebie, bo pewnie, że ja mogę powiedzieć, że nie zaakceptowałam w 100% tego, że nie mam rąk i pewnie lepiej by było, gdybym je miała, ale zarazem już tak się oswoiłam, obyłam, ale bardziej z myślą i ze samą sobą, że ja wyglądam tak, jak wyglądam, że jednak wcale nie muszę chować rąk pod kurtką, pod marynarką, tylko one takie są, ja tak funkcjonuję i teraz to bardziej jest tylko kwestia tego, że musimy się przyzwyczaić do tego, że jesteśmy różni, a to zewnętrzne otoczenie musi się przyzwyczaić do tego, że ja niektóre rzeczy robię inaczej, a w pewnych sytuacjach proszę o pomoc. Ale jako małej dziewczynce pewnie nie było łatwo. Jak rodzice zaakceptowali to, co się wydarzyło i jak wyglądało to twoje dzieciństwo już po wypadku? Ja muszę powiedzieć, że ja mam bardzo mądrych rodziców. Oni być może nawet nie są tego do końca świadomi, że w całej pracy, której oni są swego rodzaju, nie wiem, fascynatami, bo mój rodzinny dom zawsze będzie mi się kojarzył przede wszystkim właśnie z pracą, taką ciężką pracą w górach, bez maszyn rolniczych, niby na małym gospodarstwie, ale w związku z tym z ogromnym wysiłkiem. I oni w całej tej pracy jakby umieszczali mnie obok siebie i obok mojego brata i obok mojej siostry. Oni nigdy nie dali mi odczuć w ogóle, że ja czegoś nie robię, bo ja czegoś tam nie mam albo coś mam. Były śmieszne sytuacje, kiedy jakby rozdzielanie pracy podczas na przykład sianokosów wyglądało w ten sposób, że padało pytanie, która jest cięższa, ja czy moja siostra i która idzie deptać siano na wóz, albo która idzie deptać siano gdzieś tam w stodole, tak, kiedy to siano już się przywiozło do domu. Podobnie było z jakąś słomą, żniwami i tym, że no to która rozcina snopki, a która idzie deptać słomę. Więc jedynym jakby wyznacznikiem było to, że zazwyczaj to ja byłam cięższa jeszcze od mojej młodszej, od 6 lat siostry i to ja szłam deptać, a ona rozcinała snopki. Nie było taryfy ulgowej jednym słowem i byłaś traktowana na równi z rodzeństwem. A jak się zaadoptowałaś wśród rówieśników? Dzieci bywają okrutne. I tutaj też jak najbardziej mogę potwierdzić twoje słowa, że z jednej strony był to jakiś naturalny element całości, że mała szkoła, dzieci, małe środowisko, bo ja też jakby wyrosłam w takim środowisku Rabki Zaryte, w którym jest to właściwie ulica, część Rabki Zdroju, ale mimo wszystko na swój sposób trochę taka jakby mała wioska. Cudowni ludzie i to, że wszyscy się ze wszystkimi znali, ale zarazem szkoła podstawowa, która tam w roku 80. nie chciała mnie przyjąć, bo były inne zasady, bo dziecko niepełnosprawne miało jednak uczyć się i pobierać edukację w specjalistycznym ośrodku i teoretycznie miałam być gdzieś na Śląsku. I tak naprawdę potem gdzieś jakieś boje mojej mamy, która, prawda, bardziej mamy, która nie wyobrażała sobie tego, że to dziecko gdzieś tam odeślę, nie wiadomo gdzie. Ostatecznie chodzę do tej szkoły podstawowej tam na miejscu, wtedy w tym 83 roku już później, prawda, sześciolatka, ale rzeczywiście muszę liczyć na pomoc koleżanek i kolegów, a czasami bywa po prostu tak, że ktoś jest zirytowany, że ja czegoś nie umiem, albo źle to robię, albo nie potrafię sobie sama zasznurować butów, więc czasami były łzy jak grochy, że to nie tak, ale to pewnie teraz tak już po tylu latach myślę, że to mnie utwardzało w jakiś sposób. Twarda szkoła życia, to prawda. Pewnie nie mogłaś pisać, prawda? Bo nie miałaś możliwości złapania ołówka. Ja przez ten pierwszy okres czasu chodziłam w protezach do szkoły, do 6 klasy szkoły podstawowej. Tak mniej więcej z tego, co moi rodzice wspominają. I było to o tyle trudne, że moi rodzice głęboko ufali w słowa rehabilitantów i lekarzy, że ważne w rozwoju dziecka, jego kręgosłupa przede wszystkim, prawda, całego tego układu kostnego, jest to, żeby jednak miało protezy, żeby było wagowo jakby wyrównane, żeby ten kręgosłup gdzieś tam nie uciekł, a do tego wszystkiego, że to też spowoduje, że ja się nauczę, tak, w tych protezach pisać, że ja się w nich nauczę robić pewne rzeczy. No ale niestety nie możemy się oszukiwać, że jak się nie ma obu rąk, to protezy obu rąk jakby sprawiają, że nie udaje się tak łatwo to wszystko zorganizować. I mi było dużo trudniej, ja za bardzo nie pisałam, pisałam wolno w tej szkole, potem wracałam do domu, mama mnie zmuszała, żebym jednak w tych protezach odrabiała te lekcje. Ja za cały tamten czas jestem bardzo, bardzo rodzicom wdzięczna, że oni byli tak twardzi i mimo moich płaczów, zgrzytów nie poddawali się i zmuszali mnie jednak na swój sposób, żeby to tak się działo, bo potem w sporcie ten mój kręgosłup był prosty, nie sprawiał mi bólu, ja go mogłam jeszcze bardziej wyćwiczyć mięśnie, żeby choćby biegać stylem klasycznym w takiej formie, żeby zdobywać medale. Sport zatem już za chwilę, wcześniej zagrajmy pierwszą piosenkę. Wiem, że stawiasz na zespół Black Eyed Peas. Tak, chciałabym usłyszeć piosenkę Meet Me Halfway. I to jest oczywiście piosenka związana z moim podróżowaniem w różnych obszarach mojej aktywności, bo i tej społecznej, sportowej i życiowej, ale mocno wiąże się z tym, że teraz jestem w Gdańsku i że spotkaliśmy się gdzieś na wpół drogi, ale też właśnie Black Eyed Peas w powietrzu. Biggest wish. Cool, I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up? Can you meet me halfway? Right at the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day. Took my heart to the limit, and this is where I'll stay. I can't go any further than this. I want you so bad, my only wish. Girl, I travel around the world and even sail the seven seas. Across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you always, I'll meet you halfway. For you and I, for you and I, for you and I. Katarzyna Rogowiec, dziś gościem Godziny Prawdy, kobieta, która mówi o sobie: jestem spełniona, jestem szczęśliwa, jestem matką, zdobyłam olimpijskie medale. Jest paraolimpijką, jak państwu opowiedziała przed chwilą, mając 3 lata straciła obie ręce. Powiedz, Katarzyno, w którym momencie pojawiło się w twoim życiu takie zainteresowanie sportem, że mimo tego, że jesteś niepełnosprawna, to sport cię pociągnął? Sport pociągnął mnie bardzo, bardzo szybko, a właściwie to mój ojciec sprawcą jest tego wszystkiego. On bardzo kibicował sportom zimowym. Mój tata szczególnie zafascynowany był zawsze narciarstwem zjazdowym i skokami narciarskimi. Nawet kiedy Polacy nie odnosili sukcesów, czy to w jednej, czy w drugiej dyscyplinie, to w moim domu zawsze były relacje sportowe, a poza tym tata też wziął mnie na narty. Ja jeszcze miałam obie ręce i gdzieś tam to ojciec mnie postawił na nartach i potem po wypadku to znowu on mnie postawił na nartach i pilnował, jak ja już tam traciłam równowagę, bo nierówne te ręce i ta równowaga uciekała, to on stał obok i podnosił mnie i pomagał mi. I stąd chyba wzięło się w ogóle takie moje pierwsze, największe zafascynowanie w ogóle jakimś ruchem i robieniem różnych rzeczy. Ale tata pewnie stawiał na narty zjazdowe. Jako sam zafascynowany nartami zjazdowymi, tak? Tak, to prawda. Tak, to prawda. Ja przez długie, długie lata zjeżdżałam na nartach, a nie biegałam na nartach, i biegówki to dopiero wskoczyły w moim poważnym życiu, kiedy byłam na studiach właściwie. Ale po drodze też już nawet w podstawówce mnie fascynowały wszystkie właściwie dyscypliny sportowe. Ja stosunkowo dosyć dobrze grałam w tak zwanego ping-ponga, w tenis stołowy. To się działo w mojej podstawówce. Nawet miałam okazję wygrywać z moim nauczycielem od wychowania fizycznego, bo prawdopodobnie nie spodziewał się i trochę zlekceważył, prawda, na swój sposób swojego konkurenta, czyli mnie. Była siatkówka. Przy tej siatkówce, w związku z tym, że ja mam jeden łokieć, mam w lewej ręce, ja zawsze serwowałam lewą ręką i tym łokciem i właściwie odbijałam wszystkie piłki w siatkówkę lewą ręką, to bywało tak, że właściwie to był jeden siniak na tym łokciu i ta ręka była fioletowa i mama gdzieś tam tylko pomstowała, że nie powinnam, a mnie i tak tam ciągnęło. Jak już mnie za bardzo lewa ręka bolała od tej siatkówki, to szłam z chłopakami grać w piłkę nożną na WF-ie. Więc wszędzie gdzieś w moim życiu były te takie ciągoty do ruchu. A jak trzymałaś rakietkę do ping-ponga? Ja do tej pory trzymam ją oburącz i to ogranicza moją sprawność przy stole, bo wtedy muszę bardzo dużo się nabiegać z prawej, z lewej. I oczywiście jak ktoś zaczyna, mój przeciwnik gra, prawda, krótkie piłki prawo-lewo, to wtedy mam dużo mniej możliwości na odbieranie tych piłek i nie idzie mi aż tak dobrze ścinanie, ale generalnie to właśnie trzymając oburącz rakietkę. Można by ją przypiąć do jednej ręki, to pewnie by usprawniło bardzo jeszcze moją grę, no ale już ta dyscyplina w zawieszeniu zostaje na przyszłość. Ale wyczuwam, że to był taki motyw troszkę z twojej strony, bo rzucałaś się, popatrz, w siatkówkę, w ping-ponga, w piłkę nożną z kolegami. Tak jakbyś chciała pokazać, że ta niepełnosprawność, że fakt, że nie masz dwóch rąk, w niczym nie zmienia tego, że możesz jak równy z równym rywalizować w takich dyscyplinach. Znaczy ja czasami zastanawiam się, czy to nie jest tak, że ja na tamtym etapie mojego życia tam w Rabce, w Zarytym, ja nigdy nie miałam świadomości, że ja jestem jakaś inna, że ja jestem w jakiejś grupie niepełnosprawnych. W moim odczuciu to trochę było tak, że właściwie dopiero gdzieś ktoś później mi powiedział, no bo ty tutaj, bo tu orzeczenie, bo coś jakiegoś innego, ale do któregoś momentu inni to robili, to ja też to robiłam. I ja w ogóle nie miałam świadomości w mojej głowie, że ja mam jakieś ograniczenia, że ja czegoś miałabym nie robić. Więc może to nawet bardziej wynikało właśnie z tego, że ja po prostu robiłam wszystko to, co robili pozostali. Robiłam to inaczej, wymyślałam jakieś swoje patenty na pewne rzeczy, no bo jak dziewczyny skaczą na skakance, no to też ja tylko, jak tutaj to, no więc, prawda, recepturki i umocować te gumki na rękach i też skakałam. Także chyba to od takiej strony, że nie tyle było we mnie jakby próba przekonywania kogokolwiek o czymś, że ja coś dam radę, tylko to było tak oczywiste, że inni to robią i ja też. Fajne, świetne, takie wewnętrzne przekonanie. Jestem taka sama jak inni. Fakt, że mam troszkę krótsze ręce, nie mam dłoni. I co, w jakimś momencie ten sport zaczyna być traktowany przez ciebie poważniej? Przyszedł taki czas, kiedy ja sama zaczęłam szukać jakiejś możliwości, żeby ktoś mnie wsparł. Myślałam o nartach zjazdowych, bo rzeczywiście chyba najbardziej tego bakcyla zaszczepił mi tata z tymi zjazdówkami, w ogóle z tą zimą. A wiadomo, że narty zjazdowe mają to do siebie, że buty są ciężkie, że narty są ciężkie, że jak się nie ma obu rąk, to jednak tego wszystkiego się nie zabierze, że się tych butów tam nie pozapina. I szukałam klubu, w którym byliby ludzie, którzy by mi pomogli. Już tam na etapie studiów wiedziałam, że to pewnie musi być klub, gdzie osoby z niepełnosprawnością są w ten sposób wspierane przez trenerów. I okazało się, że nie było to wszystko takie łatwe. Jak usłyszałam o Poznaniu, że tam zjazdówki, to pomyślałam, niemożliwe, ja do Poznania nie będę jeździła na zjazdówki. A że Nowy Sącz, moje ówczesne województwo jeszcze nowosądeckie, to stwierdziłam, że bliżej. Powiedzieli, że tam jakieś narty, że obóz i pojechałam na te narty i okazało się, że to takie trochę jakieś inne narty na Turbaczu się zadziały, biegowe. Ale znowu, no jak są tacy, co biegają, to ja nie dam rady, więc zaczęłam. A byłaś studentką wtedy już? Tak, wtedy byłam już studentką. Gdzie studiowałaś i co? Studiowałam na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, finanse i bankowość, a docelowo jestem absolwentką finansów publicznych. Tak się wyspecjalizowałam. Teraz jeszcze tak, musimy to jakoś podsumować. Kapitalnie rozwijasz się intelektualnie, studiujesz, realizujesz swoje plany w tym zakresie. Sport cię wciąga, jesteś żywa, też masz pomysły, za chwilę porozmawiamy o twojej prawdziwej karierze sportowej. Jak wygląda twoje życie towarzyskie? Czy pojawiają się pierwsze miłości? Jak sobie to wszystko układasz? Sport w ogóle wypełnił mi życie chyba bardziej niż jeszcze cokolwiek innego i równolegle do sportu była moja praca zawodowa. Też nie było łatwo, bo kiedy ja po studiach szukałam pracy, to znakomita część moich kolegów i koleżanek ze studiów po prostu wyjechała gdzieś za granicę pracować, jak to mawiamy czasami, na zmywaku, bo był to trudny okres, jeżeli chodzi o pracę. Była większa podaż studentów niż popyt na nich, ale też z kolei właśnie walcząc i szukając i trochę opierając się na tym, co robiłam na studiach, że byłam bardzo aktywna również w obszarze kół naukowych, konferencji, rady mieszkańców w domu studenckim, w którym mieszkałam. Jakby te wszystkie aktywności, one zaowocowały gdzieś dalej, bo wtedy na studiach przez jedną z konferencji poznałam właśnie jednego z dyrektorów Urzędu Marszałkowskiego, który w ogóle mi uświadomił, że jest taka jednostka, że być może tam szukają ludzi i tak dalej, i tak dalej. I tak się potoczyło moje życie zawodowe, a wtedy rano biegłam na trening, biegłam do biura, wracałam z biura, biegłam na siłownię czy jakiś inny kolejny trening i trochę tak moje życie wyglądało i tak nie śmiałam w mojej głowie w ogóle myśleć o miłościach. Ale pojawiły się po drodze miłości i właściwie te moje miłości to wszystkie wiążą się też ze sportem i one w tym moim życiu sportowym wyniknęły i nawet byłam bliska z datą ślubu ustaloną wyjścia za mąż za Włocha. O, proszę. Narciarza zapewne. Narciarza biegowego, tak, policjanta. No i właśnie, jakoś tak z tymi miłościami, teraz jak się je podsumowuje, i potem znowu gdzieś jakieś spotkajmy się w połowie drogi między światami różnymi. Zdarzały się ciekawe historie o tym, na kogo w końcu trafiłaś, zapewne nam powiesz. Teraz jeszcze słowo na temat tych nart biegowych, bo powiedziałaś, że troszkę byłaś zdziwiona, kiedy odkryłaś ten sport, ale pewnie bardzo szybko pomyślałaś, to jest dla mnie. Dlaczego? Narty biegowe jako sport to jest ogromna praca i to jest praca, do której ja przyzwyczaiłam się, tak jak już wcześniej wspominałam, w tym moim rodzinnym domu. W moim rodzinnym domu jest takie przeświadczenie, że trzeba robić coś fizycznie, trzeba się zmęczyć, żeby w ogóle to można było nazwać pracą. I nawet czasami, jak mama wchodziła do pokoju, a czytałam książkę, ja czy moja siostra, to właściwie z przerażeniem zamykałyśmy tą książkę, bo bałyśmy się, że my przecież nic nie robimy. No i... tak, bo to trzeba zakasać rękawy i zrobić coś, wykonać pracę i się spocić. Czy to, że rodzina jest z Rabki, to można powiedzieć o was, że wy jesteście góralami? Tak, jesteśmy góralami. Mieszkamy na pograniczu Gorców. Czasami mówi się, że to jest zielone Podhale, więc to trochę tak. Mój obecny partner życiowy i moja miłość uświadomił mi, że jestem zagórzanką, tak jak Justyna Kowalczyk, więc dodatkowo jeszcze tak chyba możemy się określić. Ale w każdym razie byłaś wychowana w takim kulcie pracy fizycznej. Tak, dokładnie tak. I dlatego też chyba narty biegowe okazały się takim idealnym dla mnie sportem, w którym trzeba było napracować się, nacharować, spocić, zmęczyć i dopiero gdzieś potem układać jeszcze jakąś strategię, jak rozpracować bieg, jak rozpracować trasę, jak podejść rywali. A co z kijkami? Wspomniałam na początku, że biegam bez kijów i to jest kolejna trudność, która powoduje, że szczególny nacisk w moich treningach musiałam położyć na mięśnie przykręgosłupowe. Głównie w technice klasycznej te kije w moim wypadku musiały zostać zastąpione po prostu siłą mięśni, żeby właściwie wykonywać w ogóle ruch narciarza biegowego klasycznego na przykład, to tutaj szczególnie to było ważne. I tak się to dzieje, że biegam bez. Właściwie czasami próbuję odzwierciedlić to moje bieganie tym, że zmierzyłam się podczas biegu Piastów zaraz po moich występach na Mistrzostwach Świata w Hanty-Mansijsku w 2011 roku z w pełni sprawnymi zawodniczkami biegnącymi na 30 km łyżwą i zajęłam tam, mimo że biegłam bez kijów, 9. miejsce. I jest to dla mnie jakby pewien rodzaj porównania tego, że forma, w której jest zawodnik paraolimpijski, tak, nawet jak biegnie bez kijów, to powiedzmy na te dziesiątki kobiet, które tam wtedy startowały, no było to dla mnie ogromne osiągnięcie. Kiedy próbowałam to przeliczyć sama dla siebie przez współczynnik, który sport paraolimpijski jakiś tam nam jeszcze dodatkowo daje w związku z tym, przez ów handicap jakby, że ja biegam bez kijów, to gdyby uwzględniano te handicapy, to byłabym na drugiej pozycji. Więc no, tak obrazowo próbuję oddać to, jak mocno trzeba być wytrenowanym i akurat w tamtym momencie, prawda, tak było ze mną, żeby osiągać w ogóle takie wyniki, nawet biegnąc obok w pełni sprawnych zawodniczek bez kijów. Byłaś mocna, zwłaszcza w 2006 roku i o tym już za moment. Wcześniej piosenka, tym razem polska piosenka. Wybierasz Michała Bajora. Tak, wybieram Michała Bajora, bo właściwie to takie nasze życie i to, że trochę chmur, trochę słońca, a w efekcie fajnie, jak można w tym się doszukać tej równowagi i takiej miłości w sam raz. Ona trwała niedługo, nie krótko, dla miłości najlepszy to czas. Niosła tyle radości, co smutku i wszystkiego w niej było w sam raz. Tyle, ile potrzeba słodyczy, przy czym wcale nie było jej brak. Krzty goryczy, co jakby nie liczyć, nadawała wytworny jej smak. Trochę chmur, trochę słońca, coś z początku, coś z końca. Trochę pieprzu, ciut mięty, część dróg prostych, część krętych. Ciut poezji, ciut prozy, trochę plew, trochę ziarna. Taka miłość, sam raz idealna. Była taka dokładnie jak trzeba, miała zalet tak wiele jak wad. Tyle piekła w niej było, co nieba, taka miłość w sam raz akurat. Chyba zgodzisz się ze mną, kochana, to rzecz pewna jak dwa razy dwa. Nasza miłość jest raczej udana, zażywajmy więc póki się da. Trochę chmur, trochę słońca, coś z początku, coś z końca. Trochę pieprzu, ciut mięty, część dróg prostych, część krętych. Ciut poezji, ciut prozy, trochę plew, trochę ziarna. Taka miłość, sam raz idealna. Choć nie zawsze nam miłość swe uroki odkrywa, jednak jakby nie było, jest po prostu prawdziwa. Trochę chmur, trochę słońca, coś z początku, coś z końca. Trochę pieprzu, ciut mięty, część dróg prostych, część krętych. Ciut poezji, ciut prozy, trochę plew, trochę ziarna. Taka miłość, sam raz idealna. Taka miłość, sam raz idealna. Taka miłość. Piosenka Michała Bajora na życzenie Katarzyny Rogowiec, która dzisiaj opowiada Państwu o swojej karierze sportowej, ale nie tylko, bo Kasia jest przykładem kobiety, która potrafiła zbudować swoje szczęście, zrealizować bardzo wiele takich prostych, fajnych marzeń, które wyznaczają nasze życie. Kasiu, był taki moment, kiedy postawiłaś już zdecydowanie na sport, kiedy postanowiłaś, że będziesz reprezentować nasz kraj na paraigrzyskach. To była ważna decyzja, która miała swoje konsekwencje. Zdecydowanie tak. Igrzyska jakby z czasem zadziały się w efekcie już jakichś konkretnych doświadczeń sportowych. Ja musiałam, wiedziałam, że muszę się wyłączyć z życia zawodowego, tego biurowego, mimo że i tak miałam stosunkowo komfortowe warunki, bo praca w administracji publicznej przy przychylności moich szefów jakby pozwalała mi jednak dzielić to moje życie między ten sport wyczynowy i zarabianie pieniędzy wtedy w urzędzie. Ale przyszedł taki moment, kiedy ja już wiedziałam, że obecny sport paraolimpijski wymaga takiego poświęcenia mu się, no ten zawodowy, że nie jestem w stanie pracować zawodowo, więc zrezygnowałam z pracy zawodowej na pewien czas, odeszłam na urlop bezpłatny, żeby przygotowywać się do igrzysk w Turynie. I zaowocowało. Turyn był dla mnie w ogóle, prawda, wspaniały w tym 2006 roku i te igrzyska. Dwa złote medale, dwa czwarte miejsca, dwa szóste miejsca. Wtedy w biatlonie miałam ogromne też tam szanse, żeby być na podium. Wróciłaś z Turynu już będąc gwiazdą. Co tu dużo ukrywać. Nawet ci, którzy nie interesują się na co dzień sportem paraolimpijskim, musieli dostrzec, że jest taka Polka, dzielna dziewczyna bez rąk, która kapitalnie biega na nartach. Jak najbardziej tak. Było mi łatwiej zarejestrować samochód w urzędzie, jak się później okazało, bo urzędnik mnie, urzędniczka rozpoznała jak najbardziej. Były też to kwestie tego rodzaju, że ja też miałam takie już trochę poczucie, bo w 2006 roku zostałam też wybrana do Rady Zawodników przy Międzynarodowym Komitecie Paraolimpijskim. Zaczęłam trochę więcej podróżować w tym aspekcie, żeby walczyć o zawodników. Byłam rozpoznawalna czasami czasami nawet w samolocie. Wtedy, kiedy był ten Turyn, okazało się, że mogę też w praktyczny sposób wykorzystać znajomość języka włoskiego, którą mam i byłam zapraszana tam na miejscu i do Rajuno, i Due, i Tre, i właściwie te wywiady gdzieś tam się pojawiały, więc faktycznie miałam takie poczucie, że istnieje, tak, w takim trochę szerszym ujęciu. No tak, poznaliśmy się też wtedy, kiedy zostałaś człowiekiem niepełnosprawnym roku w Polsce, różne gale. Widać było, że Katarzyna Rogowiec ma swoje 5 minut. Ile to trwało? Muszę powiedzieć, że ja mam wrażenie, że to na swój sposób trwa do chwili obecnej. O, jak dobrze. Bo różne rzeczy do mnie wracają. Ja się po prostu cieszę z każdego jednego elementu. Powiem tak, pewnie obrazem tego jest to, że ostatnio dowiedziałam się o tym, że jedna ze szkół w losowaniu spośród 18 kandydatów, szkoła niedaleko Jakuszyc zresztą, zdecydowała się nadać imię paraolimpijki Katarzyny Rogowiec. Brawo, gratulacje. Na 30-lecie. Więc są to takie rzeczy, które pokazują, że był Turyn, były złote medale i że one tak do końca nie przeminęły. I ciągle jednak pojawiają się telefony i ludzie pamiętają o mnie i w pewnych sytuacjach potrzebują mnie. I to daje mi też satysfakcję ogromną. Później były jeszcze igrzyska w Vancouver, tam brązowy medal. W sezonie 2011-2012 był Puchar Świata w narciarstwie biegowym. Jednym słowem, kariera cudownie się rozwijała. Ale jak już zaznaczyłaś, coś takiego stało się w twoim życiu, że nie pojechałaś do Soczi. No, tak jak już właśnie wypłynęło po drodze, jest Olimpia i to jest jakby kolejny obszar, w którym mogę powiedzieć, że się spełniłam. Albo spełniam, może bardziej, bo to jeszcze za dużo powiedziane, tak? Kiedy się ma niespełna półtoraroczne dziecko, a jeszcze kawałek życia przed nim. Dwa słowa o tacie. Kim jest tata, jak się pojawił w twoim życiu? No właśnie, i to znowu sport przytargał mi człowieka, z którym wreszcie mogę stwierdzić, znalazłam kogoś w życiu, z którym można stworzyć swoją ową idealną miłość, można powiedzieć. Nie jakąś przesłodzoną, wysłodzoną i super romantyczną, ale taką bardzo realną, rzeczywistą, taką związaną z tym, jaka sama jestem, że jestem realistką stąpającą po ziemi. Ale poznaliśmy się bo Vancouver, bo zostałam zaproszona przez Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie jako gość honorowy na zamknięcie sezonu i tam wśród władz tegoż klubu był moja obecna miłość i mój partner na moje życie i tata Olimpii. Więc nie wiem, może ten sport w jakiś sposób jednak znowu zdecydowanie połączył. No tak, na pewno. Stworzyliście szczęśliwą rodzinę, masz w tej chwili za sobą świetną karierę sportową, spełniasz się zawodowo. Co dalej przed Katarzyną? Ja mam nadzieję, że jeszcze mnóstwo obszarów, w których będę znowu realizowała się i jakoś je zgłębiała. Mam oczywiście zapędy ku temu, żeby jednak nie skończyć jeszcze ze sportem paraolimpijskim definitywnie. Myślę nie o tym, żeby były to narty biegowe, bo one wymagają ogromnego nakładu czasu spędzonego na śniegu, wyjazdów, na lodowce, bycia na śniegu i trenowania na śniegu. Myślę o strzelectwie sportowym, bo ten mój świat biatlonistki, gdzie mam wiatrówkę, ona jest przystosowana do moich potrzeb, mogłabym ją wykorzystać. Nie wiem tylko, jak długo potrwa ta przerwa związana z Olimpią, czy to będą 2 lata i za pół roku wrócę do treningów tym razem w kierunku strzelectwa sportowego, czy może jednak przedłużę to i będą to 3 lata. Ale to jest ten jeden z moich tych planów sportowych. Zawodowo naciskam coraz bardziej na samą siebie, żeby fundacja, którą w 2010 roku założyłam, też jeszcze rozwijała skrzydła i żeby mogła jeszcze więcej robić i bardziej działać, chociaż już i tak bardzo dużo nam się udało osiągnąć. Jestem z tego bardzo dumna i zadowolona i przy tej okazji też podziękuję wszystkim ludziom, którzy po drodze wzięli w tym udział. Na mojej stronie internetowej, na stronie fundacji można o tym poczytać. Jak fundacja się nazywa? Fundacja to Fundacja Katarzyny Rogowiec Avanti, czyli z włoskiego do przodu. No właśnie, tak, dobra nazwa. No i pewnie jeszcze chciałabyś, żeby Olimpia miała w jakimś momencie towarzystwo, prawda? W postaci siostry czy brata. Aj, co za bezpośrednie pytanie. Bardzo bym chciała, tak, to prawda. Tak czułem, że to jest tak w twoim życiu, że ty masz apetyt na to życie i to się czuje i myślę, że... Dobrze, że są tacy ludzie jak ty między nami. Mówi się tak, weź życie w swoje ręce i chociaż twoje dużo krótsze, to jednak jesteś dowodem na to, że można to świetnie zrobić. Bezwzględnie tak, ja wiem, że to w ogóle zabrzmi znowu jakoś tak może trochę śmiesznie, że wszystko w naszej głowie, ale tak dużo w tym jest prawdy, że jeżeli gdzieś w głowie poukładamy sobie różne rzeczy, to łatwiej, to prościej gdzieś dojść, że się da, że jak się uśmiechniemy czasami do samych siebie, to też jakieś lepsze wychodzą te ruchy i za nimi pociągane są kolejne i pozytywne rzeczy się dzieją. Powiedz mi, czy zdarzają się sny, w których widzisz swoje dłonie? Nie mam takich snów. Ja w ogóle mało snów pamiętam. W zasadzie to sporadyczne jakieś sytuacje. Nie, w ogóle zupełnie nie. Przyzwyczaiłaś się do tego, że jesteś taka, jaka jesteś i to jest dla ciebie absolutnie stan normalny? Już w jakimś stopniu tak, aczkolwiek zdarzają się sytuacje oczywiście, w których mam gorszy dzień, w których jestem zmęczona, nie mogę sobie poradzić z tym, żeby założyć Olimpii skarpetki albo buty, albo spodnie, albo rajstopy i wtedy jest taka ogromna niemoc, taka złość, wręcz taka wściekłość, że to tak, a nie inaczej. Ale oczywiście to są tylko takie chwilowe jakieś spadki formy tak naprawdę i od razu też przychodzi refleksja, że gdyby nie to, że ja nie mam tych rąk, to choćby nie byłoby mnie dzisiaj tutaj z państwem. Przekonałaś mnie i pewnie naszych słuchaczy w czasie tej rozmowy, że mówienie o tobie jako osobie niepełnosprawnej to jest chyba nieporozumienie. Mam nadzieję, że wszystkie osoby niepełnosprawne będą pracowały nad tym, żeby przede wszystkim same o sobie nie myślały o tym, że one mają jakieś ograniczenia. I to powiedziała Katarzyna Rogowiec, której bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję ślicznie. Ja również bardzo dziękuję.